फिर इसके बाद तुम पर 7 साल ऐसे आएंगे जो बड़े सख्त होंगे, और जो कुछ ज़खीरा तुमने इन सालों के वास्ते जमा कर रखा होगा उसको खा जाएंगे। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा हिस्सा जो तुम महफूज कर सकोगे सिर्फ वो बच जाएगा।